dana ci jukki ay baat rek wax ko. waaye kitaab bi maanaam ko doon jàng kalima bi dana ci jukki ay baat rek wax ko. waaye kalima bi du baat du àdduna tax. waaye kon moo leen jëgg maanaam ko jàng ko ba nga ci nii du àdduna tax de. àdduna tax pour liggéey fi lu ñu jëriñ ëllëg. xam naa tax àdduna na ci wàll ndax lu ñu ciy liggéeyee lu ñuy jëriñ ëllëg. ndax kenn du dem ci laaxira ba noppi door a liggéeyal laaxira foofu. ndax kenn du nekk ba laaxira du nekk ndax saa yu bëgg liggéey taw ko. moom la aaya di wax léegi. moom la aaya di wax léegi. law an na lana karratan fa akuna min al muhsinin. mu ne yàlla boo ñu mayoon bu ñu demee ba cattaan ak seen fay te neexu la ñaan la yàlla boo ñu mayoon ñu ak fa ci àdduna la fukk fay ci dund bi ñu may sa sëriñ ndax bu ñu jàng fee fekk bu ñu wutee bi nii yàlla ñaar loolu bu mën a jàpp na. li may wax nag ci affaire waxtu wi. lii la ñu wax nag ci affaire waxtu wi. dañu ànd ak Omarul Karzazi rabi allahu taala anhu. li ko Omar Karzazi moom ngeen ci buggee ci at yi. li ñu borom xam-xam bi daan waaraate te ñu ngi nee dañoo mos a ànd ak moom di tukki. benn bi ñu ànd ak si Mohamed El Habib rabi allahu taala anhu ak Mohamed Ali jóge Bogue. benn tukki bi nag si Mohamed El Habib si Mohamed Ali jóge Bogue ñu ànd. lu xaw mel ni am. lu xaw mel ni ñu xaw léegi am. ba ñu ñëwee jóge Podo booba ci déggu Alhaj Laban Njong rahmatullahi alayhi wa rabbi anhu ca la ñu demal. Podo gaa ñu jóge ñoom waaye booba see nag jëm fa déggu Alhaj Laban Njong rahmatullahi alayhi wa rabbi anhu. ba ñu ñëwee ba Njërba. ba ñu ñëwee nag ba Njërba. dëkk ba jóge ci dëkk ba fekk ñu ci tali bi. waa dëkk ba Njërba ñoo doonee leen ci tali ba. ñu toog ci genn taatu garab. fekk leen ñoom ñu ñu toog ci taatu garab. di fa waxtaan lu jëm ci lu demee nii ak wàllu diine gi. di fi waxtaan di fa waxtaan waxtaanu diine lu demee nii. benn waay ne fallet ca fale ca wet gare. benn waay ne wal fallet ca wet gare. ne waxtu bi jot na. waxtu bi jot na waay bi jub. keneen def ko. keneen def ko. keneen def ko. keneen def ko. Karzaa di nañ ma kett. si boobu Karzaa di nañ ma kett taxaw. ne bisimilahi fan na zahab jaa a cheytaan. bisimilahi mu ngi dugg dem cheytaan ñëw. ñun ñëpp seytaane ci bëgg a jaar rek. mais nag ñun ñëpp ñu seytaane bëgg a jaar rek. waaye yàlla dox suñu diggante. waaye yàlla na yàlla dox suñu diggante seytaane rek. dafa am benn waay boo xam ne lu mel ni dafa am. bi nee dafa am waay boo xam ne lu mel nii dafa am. góor gi toog ca ndar di jàngale. te ñun xaaju maa ngi dama toog ca ndar di jàngale. benn waay def fa. loo xam ne lii dëpp boobu nag xadara ba. benn waay ñu war ci fekk def fa naka tudd noonu. te fekk góor gi nekk ci waxtaan woo xam ne bii lii am njëriñ la ndax dafa jëm ci yàlla. te fekk suñu xaaju maa ngi ngi sukk waxtaan woo xam ne dogg am njëriñ ndax mu ngi jëm ci yàlla. waa jooju nag yàlla may ko ku muy ko man naxu. waa jooju nag yàlla jox na xamoon na xam-xam naxu. waaye kat xam-xam ba muy ko jëli ci géeju Seydou El Hadj Mali. waaye xam-xam ba mu xamit kat yàlla suñu xaaju maa ngi ndax moo ko jàngul. waaye teg gi ñu demewul la mu war a demee. waaye rek moom la mu xam fexewul teggi ñu demee noonu. Seydou El Hadj Mali ca teggi bi. Seydou El Hadj Mali ma ca teggi bi. mu ne ko diw. Seydou El Hadj Mali ne ko diw. am tasriifal ma baat bii ma la jox. am tasriifal ma maanaam tasal ma baat bii ma la jox. lum tun na nii de ca suratu Yusuf. lum tun na nii jooje ca suratu Yusuf. jandaw sa waxoon. jandaw sa waxoon. mu ne ko. sa daal ku mu ne nii lum tun na nii bii. mu ne ko tasriifal ma ko. mu ne ko tasriifal ma ko. mu bind di far rek. mu bind ko far rek. ba mbooloo ma taso ci ko. ba mbooloo ma tas rek mu ne ko tasriif baat. yan nañ yàlla defal sutura. moo tax yàlla nañ yàlla doole sutura ku xamul moom yem rek ci baax. suñu diggante bi yàlla na bu ci seytaani dugg. te ñu nee suñu diggante bi yàlla bu ci seytaani dugg. fu nekk mu ngi fa ji bëgg yoon mu jaar. ndax seytaani fu ne mu ngi fay for ut porox loolu mu jaar. suñu bokk géej suñu kóllër bi yàlla na bu ko dara yàlla. waaye suñu bokk bu rafet bi kóllër bi yàlla na bu mu yàlla tas. suñu àndandoo bi yàlla na bu mu tas. suñu àndandoo bi yàlla na bu mu tas. suñu diine ji yàlla na bu ci dara dugg la ko. suñu diine ji yàlla na bu ci ndugum dugg. yàlla na yàlla defal sutura. yàlla na yàlla defal sutura. bokk jullit yi gannaaw bu ma ubbi ko bisimilahi rahmaani rahim pour sàmmoonteeg xadiis ba lépp loo xam ne lii ñu ngi cee seenu njariñ. yonent bi ne su ko bismillahi rahmaani rahim sosul loola barke bi ci am yal nañ ci yàlla musal. Di ñu ubbikoo noonu nag aaya bi moo di waman ahsanu qawlan mimman daa ila allahi wa amila saalihan wa qaala innani min almuslimin yamuka wala tattabi alxasanatu wala sayi'a idfa billati hiya ahsan fa ida alladi baynaka wa baynahu cadaawatun ka annahu waliyun xamim wa maa yulaqiha illa alladiina sabaru wa maa yulaqiha illa duu xazin caziim sadaqa allahu mawlaana alkariim. Waman ana kan waman jeg kan axsanul gën a rafet xawlan wax mi man ca jëmm ja nga xam ne daa woon a bindee fi ilaa man ila allahi jëm ci yàlla wa amila saalihan ba mu waxee loolu it mu def teg ca def lu baax wa qaala mu waxit gannaaw ba loolu sotte ne inna nii naka man day min al muslimin maa ngi bokk ñi nga xam ni ommata muy jëm ila awamirillahi. Al muslimu nit du ko mën a tudd lu dul koo xam ne ki yanqaadu ila awamiril islam man yanqaadu ila awamiril islami wamtitaali awaamirihi wajtinaa bi manaahi lislaam dalika huwa almuslimu alxaqiqi. Julli dëgg-dëgg day mel ne fas laab ga ca baat ca gémmiñ nga aji waram fu mu ko jëme rek fale fas way jëm wala déet ndax oto dana jëm fu ko chauffeur bi jëmewul kon anuñu suñu ñulli naqulu bi afaañ na marisa fi qulubi na ligéeg mo ndax dañuy wax ci suñu jëmmiñ mu newul suñu xol waxtu wu ñu leen a yàlla nee na nee na waxtu wu ne yàlla nee na nga dal di gis sa bopp nga dal di dal na gis sa bopp ana amatu ko moo kon koo woo matoo ci lislaam léegi kay julli dëgg xaqiqatan ko dëgg-dëgg amatul sañ bi nee ca dëgg-dëgg boo ko suñu fañ cee julli dëgg-dëgg-dëgg amatul al muridu sadiqu al muxlisu ci xaqiqa amatul nee na ci xaqiqa taalibi bu dëgg bu wammatu it amatul ànd ci ngor ak diine sax bu sell amatul ànd ci ngor ak diine sax bu sell amatul kenn ku ne yaa ngi jiital sa banneex kenn ku ne sa banneex bu bakkan nga jiital mu nekk ilaahan laka muy di sa yàlla wa zawjatu kazalik sa soxna it di sa yàlla fee say itte sa kazalik say itte bopp it mooy sa yàlla kon aalihatu day dal di am kon kay ay yàlla lay jaamu ne di jaamu otoo jenn yàlla law kaana fihima aalihatun illa allahu la fasadata waa yàlla nee naa ma ni may man kenn sax yëf yi ñuy tedd ne waaye di lay ñaan yàlla ma su suxoon léegi asal man ma waxu su kaw suuf wala suuf ne na rek man huwa alxayy alqayuum xaqiqatan waaw waay way fi di nee ana aji dund bi di sax gàtt ak aji sax di gàtt di ko soxu kenn du yàlla yàlla rek kenn amul kooku ku dul yàlla juro fukki araf yooyu juróom ñett fii di ne fukki araf yooyu juróom ñett baat bi kon baat bi mooy alxayy moo di alxayu yaa mooy diis ci sifaru arab yaay fukk ci sifaru arab xaalonk mooy ñëg xaalonk bi juróom ñett la ñun suñu bos dañ ñu ko abal léegi yàlla nangu ñun suñu bos dañ ñu ko abal léegi yàlla nangu ko yàlla rek kay aji dund joo xam ne dundam nga faccewul ci kenn amul fu mu yem ku dul ñun ku dul ñun ba ci suñu bàyyi ba ci suñu bàyyi ba ñu juddoo la ñu am ba ñu juddoo la ñu am ba dee ñëwee ñàkk nañu ba dee ñëwee ñàkk nañ bàyyi kon it ñun itam foofu lañ jëm kon suñu doom it ñu koy ñàkk bàyyi yàlla rek kay xayyi yàlla yaa ci dund ji waaye yàlla ñu yàlla dundal te dundam la waaye yàlla ñu yàlla dundal na te dundam te dundam nga mooy mu dundal suñuy xol te dundam nga mooy mu dundal suñuy xol ñu nekk muminina muslimina umurana ilay ila ila gayri muy ñuy wéy gëm te jëbal suñu bir ñëpp ilallah bañ ko jëbal kenn ku dul yàlla munqaadina ila awaamirihi wa muntasilin waaye du wàmmatu ci lépp lu mu nu digal nu def lu mu nu tere nu bay mustanibina an culli ma naha nax ñu teet ba ñu jëme waxuma def tax waaye ñu teet sol dàmb ca àll ba lépp lu muy teel dalika huwa almuslimu alxaqiqi yàlla nañ ko yàlla may yàlla nañ ko yàlla may alqayuumu du kenn du kenn du kenn du kenn keneen ku mu doon keneen ku mu doon soo dee wattu lëf soo dee wattu lëf dagam boutel nga doon bala yag rek mu dadu tej bala yag rek sey loxo taxor wala nga nelaw mu tej lu fay def nelaw ya lu fay def nelaw ya wala ya udu wala ya udu hajumu wala ya lazim mom yoro sol allah la ilaha illa hu ay jamo yalla ni dur ni di deg amul benen bur mo al hayy al qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما والعلي العظيم يلا الرك خمبرا مو خمف منك مغاف ولا يعود وحسه ما جاء آية كثير ثم كثير يدف في يد وآية سبينينا آية جانبوك يلا انبوك كل يلا ملون يلا yont yalla musa dafa wax suñu borom ne ko mo yow suñu borom li nga wax ci asman ak suuf mo yow yow ñu wax ci asman ak suuf ifi ya taw an aw karam suñu bañ ñoo ñew leen ci force wala nangu mo yalla suñu bañon nak mo ne ko kon ma digal ben daba ci sama daba yi mu wañ na leen من يقول يا ربي أين تلك الدابة قال له سبحانه وتعالى تلك الدابة في مروج من مروجي لا يعلمها غيري لنا موسى يلا ما يوجد دابة فوق تلك من يقول جوجي دابة من يسي رقم تتم رقي من يسي فتي تتم فتي من يملق تتم ملق كما خم خم خم خم دم هذا ما يبول كم خم خم من كوكو رك يلا الله هو الحي القيوم يلا ما يجد من تحت لا تاخذه سنه ويوم يخلني نلو دو جيرين دو من دو جيرين واخو ني نلو نغدنت دا لا واخو ني نلو واي نغدنت دا جيرين لا تاخذه سنه ولا نوم سنه ما نام مو دو كمين تو ما لا تري وكو موم لي سي اسمان يي امبال سي يوم ما نام ني اسمان يي تو جيرين يا te wattu ñaar ñooñu du ko soxlaal te la bu ci bëgg ngay am téere bi nag loolu lañ ko sose ana kan moo gën a rafet wax ca ka nga xam ne kii dafa woo jaam yi jëmee leen ci yàlla jëmewu leen fenn moo saal bi kenn mun taga ko moomu néeg bi maamu ma ko moomu ndax rasulullahi ko ndax rasulullahi daawul dóorante ak nit ñi mbagg su dee wat kaaba ga noonu kon nag ci yàlla rek ko moo tax ñu woo leen fi amul baatu xaaj mali amul baatu abdulaziz yàlla leen moom yàlla tax ñu woo leen te ñoo ko bokk kon lu ñuy waxante ci yàlla ma ci néegu yàlla bi loolu rek la waaye benn rekoo la ka def loola ba noppi nag ka def loola ba noppi nag teg ca def lu baax ka nga xam ne boo moom dafa wootee ci yàlla def lu baax teg ca wax itam ne man kat ñu ommatu jëm ci yàlla ñoom laa àndal wax it ne kat maa ngi nii jëm ci sama fokk ñoom ma ko ànd a wala wala ci ñu jëm ci yàlla yal nañ ci yàlla boole yal nañ yàlla boole ci ñoom moom la ubbee wax bi moom la tëj ubbee wax bi gën na ma naaf tanu xawal na mu daaraay la waaye waat na la soxla waxaale ci na ñu ñëw gannaaw bu loolu gannaaw bu loolu wee gannaaw bu loolu wee asalaatu ala rasul yàlla ko jëkkee boo ko digle yàlla julli ci yonent bi wax na ko ci këy bi loolu mu yàlla jëkkee la door ko digle kon nag maa ngi julli ci soppeem bi nga xam ne kii mooy sangu bi yàlla yónni ñëpp kon maa ngi julli ci soppeem bi yàlla bi nga xam ne mooy sangu bi yàlla yónni ñëpp mooy aji mottali ñi nga xam ne soloof na leen mooy mottali rangam mooy ñi ñu ko an nabiyu wa rasulu nee na nabiyu boobu nga dég jur nabi yi ñu wane rek mu mun la ci teqale ci teqale moo di facteur ñaar la moo di facteur ñaari facteur la facteur bi nga xam ne ci biir fast bi rek lay créé neefal yi bi nga xam ne bii ci groupe yi rek lay def di créé neefal yi bi nga xam ne koñ bu ne fay leetal a ngi nii di wax naan lettre yi ci quartier tam ñu ñuy tam ñu ñuy tam kooka moom ca post ba la. kooka ca post bi du ko génne. daa di ko huwa nabi yi. kooku mooy nabi yi ku ñu soxla yoon nit ñi. ki gaddu sakku bi nag. ki gaddu sakku bi nag. def ko leetar ba mu fees. def ko leetar ba mu fees. buntu bu mu dem fëgg. buntu kër bu mu dem fëgg. borom picc. borom picc. mu jox ko leetar. jox ko leetar. daa di ko war a soo. ko war a soo moom moom lañ ko gàttal dara bi mu dem yéen ñi ko ñu fees. daa di ko war a suul. kooku daal mooy ki ñu yóbbu ci wu xeex. koo kii maa ngi def li yàlla santaane ci moom. koo kii sëñ bi ne mi ngi def li yàlla santaane nañ ko def ci moom. te du ma koy yemale ci moom maa ngi koy def ci ñooñam ak ña ko jiitu woon. sëñ bi ne képp julli yemale ci sang boobu day julli ca ñaa bokk moom ak ña ko jiitu. ndax asalaatu ala nabi yi duuna alihi wa ashabi salaatum batra. nee na ndax julli ci yoon ci bi sax bàyyi ci saxaaba mi ak ànd ak doom ak bokkam yi julli bu wàññee ko la bu matu. nee na. xaw ma yàlla dana ko nangoom waaye yonent bi du ko nangu. nee na xaw ma lu yàlla nangu la waaye yonent bi du ko nangu te yonent bi lu nangu yàlla du nangu. soo ne mbalaan mi maa ko moom. soo ne mbalaan mi maa ko moom. waaye mbicc mi di ci topp. waaye mbicc mi kat du àll ak mbalaan. ci dindi woo ko wàcc. te yow nag kat dafa ko wàcc. du ma ne nag. loolu mën na nekk mbalaan mbicc rek. kooku itam kon teg nañ ci loolu. kooku itam mi ne bu jullee ci sang boobu mu ngi julli ci ñooñam ñooñu nga xam ne ku leen ci boolewul julli. ma ne kon nag ma nga xamee ne ubbee naa wax yi bisimilahi rahmaani rahim. bi waxam mun ci këy bi ni bi mu ubbee wax yi bisimilahi rahmaani rahim nag. julli ci fi nga xam ne yàlla ñu digal ne def naa nangam def leen ko. ci julli ci sang bi yàlla ni def naa lii def leen ko ci moom. pour tere lañu ko. pour tere leen ko nun. waaye jublu ca dara. waaye yàlla jublu ca dara. ndax sallallahu alayhi wa sallam fa mu dëkk fa mu tëdd. ndax sallallahu alayhi wa sallam fi mu tëdd. am na malaaka yu fa ne. am na malaaka yu fa ne. di ko wax ne diw dëkk diw nànk diw sangam. di ko wax diw sangam. julli na ci yow. julli na ci yow. wax wax yu bëree bari. wax wax yu bari. asalaatu salaatu ala nabi maratan waxida ku ko def. nee na julli ci yeneen si bi génn julli rek ku ko def. ku def loolu. ku def loolu. sallallahu alayhi wa sallam. nee na yàlla dañoo julli ci yow fukki yoon. asalaam. yàlla ba mu ñu santee na nañ julli ci yonent bi. yàlla ba mu ñu santee na julli leen ci rasulullah yi. dama xamatul ndax arwaaxul anbiya yi ñoo tontu wala déet. nee naa benn arwaaxul anbiya yi ñoo tontu ruuxu gars yi yàlla ya tontu. wala arwaaxu ñu nangu ñëpp. wala ruux yi képp ku nangu woote bi yonent bi. dañu wax suñu borom ne ko. dañoo wax yàlla ruux yooyu dañu ni yàlla. moo yow service bi nga def ci jaam bu baax bi. moo yow boobu tey yow service bi nga def ci jaam bu baax bi nag. ak yow ni nga sellee li nga baax. ak yow ni nga sellee li nga baax. ak kooku ni mu sete. ak kooku ni mu sete. ak ñun ni ñu tilime. ak ñun ñi nga koy jural ni ñu tilime. ak ni ñu taqee. ak ni ñu taqee. ak ni mu guddee. ak ni mu guddee. te suñu dara jotu ko. ba suñu dara jotu ko. nga ne ñu sant nga sant. nga ne ci moom. nañ koy defee. nañ koy defee boobu. mu yekkeewal uur ruux ya. yàlla wax ruux yooyu ne leen. ne leen da ngeen di delloo service bi ci man ñaan ma ko ma defal leen ko moo waral allahu ma salli. nee na looloo tax ruux ya ne yàlla comme kii nii la mel nii la mel mën na ko nuy defee ci moom lii yàlla ne kon delloo ci leen ma yëg yi ma war leen ngeen koy defee. moo waral allahuma salli. moo tax ñu naan allahuma yow boobu ci tur yu kaw a yeg mer na yëkkatiku ni soxla yàlla mënu julli ci rasulullah. waaye su dee ci grammaire. waaye nag bu dee ci xam-xamu naxu bii nag. bépp lamar bu jëm ci yàlla. bépp ndigal bu jëm ci yàlla la. doa yu lay doon. ak ñaan man soor man ngay wax may ma nangam. te yàlla moom yàlla ma may nangam. yàlla na nga def yàlla nga may nangam. yàlla na nga def nangam yàlla ma may nangam. mooy allahuma yow borom melo yu kawe yi. sëñ bee koy tuddee allahuma yow borom melo yu kawe yi. ci tur yu sell yi. ci tur yu sell yi. yoo xam ne xarawul fenn. yoo xam ne xarawul fenn. yëpp yaa ko moom. yëpp yaa moom. tur wa yow rek ko nga gas dajoo. tur wa yow rek ko nga gas dajoo. te mooy ismu zaati. te mooy ci furu jëmm. mooy Allah. mooy yàlla. yi ci def yëpp ay melo la. yi ci def ay melo la. sañ nga ko abal sab jaam. sañ nga ko abal sab jaam. nit dana nekk rahim. nit dana nekk rahim. nit dana nekk raatu. nit dana nekk raawu. dana nekk dana nekk muumin. dana nekk muumin. waaye yooyu yëpp melo yàlla. waaye yooyu yëpp melo yàlla. allahu muuminun. allahu. muuminun. muuminun. allahu rahimun. allahu rahim. allahu karimun. allahu karimun. allahu rahmanun. allahu rahmanun. qudusun. qudusun. muhaiminun. muhaiminun. azizun. azizun. jabbarun. jabbarun. mutakabbirun. mutakabbirun. musawwirun. musawwirun. waaye tur wa dëgg dëgg. waaye tur wa dëgg dëgg. allahu. allahu ayu tur yàlla. yoram kat beet. ñeewante kat beet. musal kat beet. wasajal kat beet. wattu kat beet. fajar ko raajo beet. ñewanti sa bet yoy yep mel yalla la waye allah mom allah rek mo yalla danako deugal hadi ayatul karima laqad ja'akum rasulun min anfusikum wala min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum ko ki may melal di len ko wax bil mu'minina rahimun bil mu'minina rauf moy sayyidina muhammad sayyidina ngox sayyidina ñu tour yenn yoyu mel yalla yi dañu ko amal jamu bu ne ko te jamal dangal ay je laqad ja'akum yalla ni wirna pewni ci kan na yoy rasulun daw wo xamne min fusikum ci yeen la ko tan mu ko waru du jinne du malay bi lor passé nak azizun alayhi mom day ci ko ko ma ci ko mu yeen len ñep manitum mom day neexu ko kerfal na ko ngeen def na ko dul non harisun alaykum ku xer ci yeen rahimun rahimun ngo yeen ci bitu ko wala ko temuy mel ko yalla ci gëna ko lolu wé té ñu né gëna ko lolu wé kon yeen soppi yi seen xaritu ñu né na yeen soppé li xarita bi sama bokk dëkkale yeen bokk dëkkale sama maro mi jaam yeen maro mi jaam sama yaakar yeen yaakaram gannaaw yalla nak seen bokk mu ñu wax Abdul Aziz seen bokk mi ñi wax Abdul Aziz gannaaw bu sosé ay waxam yalla gannaaw bu sosé waxam yépp yalla wo leen ci yalla ba ngeen wuy ko wo leen ci yalla ba ngeen wuy ci mu julli ci sang bi tag yalla tag yalla mi ngi jallok yeen dine di len nuyu mi ngi jallok yeen nak di len nuyu nuyu l'islam di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di len xamal ne it te di len xamal ne le pourquoi bi moy lan way way lutax du moy lan moy baaw sababiyya moy baabu nga xamne mo sabab leer lu waral wote bi lu waral wote bi dañuy wax ne tuddu dekk pour tok mburu tuddu dekk wala bi daan leer am ko lan du turu ko gay tukki da ngay lakki mburu def ko ade ko def ko serigne mo ne nak pour lakk mburu tuddu dekk bu nga jëm mo man so mbay ñetti fan yi mu naan Abdul Aziz da fay wote da fay wote muy leer radio bi fofu man so mbay ci xalifa beew wote xalifa beew wote xalifa beew wote cenu mun taga dana fa dem cenu mun taga dana fa tew mo lolou lan la wa lolou lan la mom la len di beug wax na mom lay beug wax na lolou mu do wote bi su ne wote bi waw dafuma ko ludul la bir sama bop ak yeen beugal sama bop yiw beugal len ko defé wu ko lu may la bi lu bir ni ko defé bopam beugal lu yiw ni ko beugale bopam lolou moy yalla dafa wax sallallahu alayhi wasallam ne ko na ngay fatali jani ndax fatali dara jariñ gëm ñi way gëm ñi mu dëgg ci na du na yalla wax sallallahu alayhi wasallam ne ko fo tol del fatali jani sam nga ngir wala fatali jani li xew ëlëk ndax fatali dara jariñ kuma nar mu jariñ yalla na ñu ci yalla jariñ yalla ñu ci yalla jariñ te suñu ñibbe it ñu jariñ ñoko waxal suñu ñibbe it kenn ñu ko gardé diko jariñ ñoko lolu dal moy li ma taxa ñame di yëkëti sama kaddu man Abdul Aziz bu doye di mi jëme ko ci kilifa yi day na len di len wo lolu dama ko taxa ñame bëgg la biir sama bop ak la biir len ak bëggal sama bop yu ak bëggal len yu su dul won lolu ñame wu ma yëkëti sama baat di wo ken bi ne bu dul won la biir bopam la yëru biir bëggal bopum yu bëggal ni yu di dit ka yalla mu yalla mi tan ni wo ko ci fay me de kala ko ni na neena bu dul won lolu mom amul fitu yu wo kenn ko mu la dajale ci bi ak jefe ndigal ndax yalla mo ne wa zakir ndax it nak waye jeme lolu ko it jefe ndigal nak ndax yalla ni yonent bi fatlin fatli dana jeriñ ku nara jeriñ yonent bi togal sahaba yi يُنَجِّمِتُهُمْ صَحَابًا مِنْ نَلَنْ صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وخلفائه نَلَنْ أَدِّلُوا النَّصِيحَةَ نَلَنْ صلى الله عليه وسلم من الصحابة بَعْيُمْ دِينِ اللَّهِ بَنْتِ قالوا لمن يا رسول الله قال لله تَفْنِّي قَلِي مُنَنْ جِرْ تَفْنِي قَلِي bayi tere yi jangugi musu ci dekk yi lacc deul yi lillahi ngok top ni ganam bayi tere lillahi ngok wa li rasulih ak jiyonentam nga bëgg ko bëgg sahabam bëgg ñoñum bëgg xétam bëgg sunnam bëgg téréem rasul ngok ولأئمة المسلمين يطف لك فين يجيغل طف يالله نيان طف فين يوم يجيغل طف يالله لب لو يالله بقول سنو قتره يبايه لب لو يالله بقول سنو قتره يبايه كي عندك يوم كدب يوم يد نو عندك يوم كدب تيرم يوم يوم يد نو عندك يوم كدب تيرم أمت نو جمي تي يالله تبن نو جمي تي سنده واي واي نو أمت جمي تي يالله تبن نو جمي تي سنده كوك أخي ما يغو واي نينا كيلي فايل ياو وعمتهم نينا سير مبوه lo yene sa bop yene ko ko lo yene sa bop yene ko sa morom jami lo bañal sa bop yo bañal ko ñep bañal sa bop bañal ko ñep am ma bango am ma bango am ko musibi ko ko def ci yalla nang wacc am na la bago ko def ci yalla nang wacc nga am may lo yalla ku dem dina la yalla tay tam yeren ci bi dafa ne neena yeren ci sallallahu alaihi wasallam neen wa man raa man raa ahad minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' فبي لساني وان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان يرنتي صلى الله عليه وسلم من وجواتي بيان كنك سدول نون سو مني امي قوارتي جفنديكول لولو بوم امتي سوكو امول وخال ولي نخاري نلا لي بوم امتي سو فتي وقتي بو جيري نلا نخاري سي سا خول غا نيان يالا تنديكو لوليه دال نانا موي نا كجاني وي كم يالا su loolu amee na nga téye sa lamiñ bañ a wax nee na su loolu yëpp amee téye sa lamiñ la bañ a wax soo ko deful soo ko deful nag soo téye sa lamiñ soo téye sa lamiñ ci loo war a wax ci loo war a wax nag am na coow am nga coow ndax wax gi dana la jural dara wax gi dana jural dara bantal ak yooyu bantal ak yooyu su fekkee du ko jur su fekkee du ko jur nga wax ngir yàlla waaye waaye soo gisantee loo war a wax ngir yàlla soo mënu wax gi tax ñu bantal la waaye waxal soo mënu soo mënul la moo metti la na la metti ci sa bopp waaye bu ca kontaan waaye bu ca kontaan la ndax léegi la daloon borom kër ga dal la ittaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa neena foofee yàlla waxak mun ci alquran jene ittaqu wattu leen daw leen bu leen def fitna bu leen bëgg bu leen bëgg sax ci seen xol fitna yoo xam ne natt boo xam ne musiba moo xam ne ay moo xam ne bu ñëwee la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan ay bu yem ci boppa borom ña ko provoqué rek du leen dal ci birim wolof ci birim wolof dafa am benn waay boo xam ne bii ndey ja dafa màggat lool lool lool dafa am waay joo xam ne yaayam ak ci biir kër gi màggat ba ko doosal te du ca kaw lalam yaay jaan ca kaw lal ba ne ko fuñ ndeke ñu ngi taal ganj yu rëy ci néeg bi fekk na ñu ko taalal ganj yu rëy moom la mag ñi daan soxlee seen ñeet ñaari wunk wala ñaari sëndax ñaari sëndax nag nekk ca puj ba ca ñax ma néegi ñax a xewal ndeke dañuy xeex ndeke ñaari sëndax yu xeex lañ xaj gis ko xaj gis leen daw dem ca xarum yar ma daj daw dem ca xarum yar ma ne ko waa ji le wax leen ci xeexu sëndax yi la xarum yar bi wax leen ci sëndax yi xeex ah ñu ko borom ay yëpp ci bopp borom ay bu yëpp ci bopp borom xar ne ko lu ci sama yoon xar ne ko ma sama yoon yoo am xar lu yoon ci xeexu sëndax mu dem ca mbaam xaj joge fa dem ca mbaam ne ko mbaam boo xam ci xaj yi ñaari sëndax yi xeex mu ne ko lu ci sama yoon mu ne ko mu xaj lu yoonam ci xeexu sëndax mu dem ca nag wa mu dem ca nag wa ne ko nag boo xam ci ñaari sëndax yi xeex mu ne ko lu ci sama yoon mu ne ko lu sama yoon ci sëndax yi xeex mu wàcc ko ba dem ca wudd ba mu wàcc ko dem ca fas ma ca wudd ba wax ko ko ne ko fas waxal ci sëndax yi xeex mu ne ko lu ci sama yoon mu ne ko lu ci sama yoon sëndax ya di xeex sëndax yaay xeex ba néeg fa tag ba néeg fa ba néeg bii ci safara sa safara sa fet tax taal néew soxna sa dee soxna sa dee ci néew ñu fekk ñu yewi xar jëm ci fañ ko yore ñu nekk ak gan ñaari ñëw rey leen xar bi ndawalee ko xaj na ko lu ma la waxoon xaj na ko lu ma la waxoon ma ne ko wax nga dëgg nga ko wax nga dëgg tey lay dee suma yëgoon wax ci de suma yëgoon wax ci de ñu dem ca ñu dem ca fa ca nag wa ñu daal di dem ca maanaam ñu dem ca wudd ba ne fas bi yewi leen ko mu dem tàggi ko booba rajo amul dara amul ñu fas wa duñ ko taxawaloon entraîner guñ ko ñu dawal ko di wër dëkk yi tàggee fas wa kooy dee mu ne ko lu ma la waxoon mu ne ko wax nga dëgg mu demaat ca nag wa gan ne këlëb ñu ne xar suuratu leen dem leen rey yëkku kóola wala ñu yem boog ci ñax gu wow dana la ko bu wala ñu yem boog ci pirum ñax gu wow dana la ko bu doole rek su ko defee nag jërëjëf su ko defee nag hukama yu ne borom xam-xam yi xeli ña ko ne nit loo gis mu di ko noonu nag daf ko xamul nit lu mu noonu dafa xamul loolu man jahila shayan aadahu man lam yadaa axaahu faqad aghraahu ay nee loo réere rek noonu ko ku terewul sa mbokk def lu bon yaa ko taxiir yaa ko am courage hukama yar rata rat ndax xam ngeen ko rat na ko mooy fab fab bu mooy isolo sama tank bi nga lem ko wër ko ak boom tak ko ba bakkan jëm bu yalla bëgg bayiko fa motax